Mato musta muanalainen, toukka Suomen karvari, niin sylppi syö ja syötti tätä. Lata Nivola ennen heti. Alta rannoilla ajeli, vesi pitkäksi venyi. Päivä paisto pehmineksi, pia oli patakasi, silmät liinan sielenkin. Jalat ajan seipäjistä, kieli kehnon keihäi. Jos panit niin paremmin, ennen kuin etin emos, nouvan valta vanhempas. Enää on emolla työtä, vaivat suuret on vanhemmilla. Juopa viinana vihas, on luona omat pahas. Kultaseh kupumus ja vaskiseh vattaas.